Dlaczego? To proste. Ascorbita Max wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 stycznia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Psychiatria dziecięca ze wsparciem rządu. Szczegóły przedstawi dziś premier. Zmiana warty w Białym Domu. Joe Biden złoży dziś przysięgę na Biblię na stopniach Kapitolu. Nie żałuję powrotu, nigdy nie pogodzę się z bezprawiem, pisze z więziennej celi Aleksiej Nawalny. Program wsparcia psychiatrii dziecięcej przedstawią dziś wspólnie premier i minister zdrowia. Założenia projektu były przygotowywane w ministerstwie już od dłuższego czasu. Teraz rząd chce przyspieszyć jego publikację. Suma 80 milionów złotych na pomoc dzieciom z problemami psychiatrycznymi ma zostać zwiększona, zapowiedział senator PiS Stanisław Karczewski. Pan premier z panem ministrem przedstawi taki plan wykorzystania zwiększonej ponad 180 milionów kwoty na pediatrię dziecięcą. Jest to zniesienie opieki na niższy poziom, czyli poziom ambulatoryjny, domowej opieki nad chorymi. Również w szkole, co jest bardzo istotne i ważne, było jak najwięcej psychologów. W pierwszym półroczu 2020 roku pomocy psychiatrycznej potrzebowało prawie 9 tysięcy dzieci. Do polskich szpitali trafi dziś druga szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Tydzień temu dotarło 29 tysięcy dawek tego preparatu. Z jednej ampułki można przygotować aż 10 dawek szczepionki. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, szczepienia w DPS-ach odbywają się zgodnie z planem i mają zakończyć się w tym tygodniu. W tej chwili dla nas najważniejsze jest zaszczepienie pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałów paliatywnych. I tam kierujemy w granicach 120 tysięcy dawek szczepionek. Ważne dla nas jest to, by pacjenci, którzy przyjęli pierwszą dawkę, byli zaszczepieni drugą dawką, co jest w granicach 60 tysięcy dawek szczepionek. Z powodu ograniczenia dostaw szczepionek Włosi chcą pozwać firmę Pfizer. Jak napisał włoski komisarz do spraw pandemii, ochrona zdrowia nie podlega negocjacjom. Kampania szczepień nie może zostać wyhamowana, tym bardziej podanie drugiej dawki wielu Włochom, którzy już otrzymali pierwszą. Planowaną liczbę ponad 500 000 szczepionek, jakie miały trafić do Włoch, zredukowano o 1/3. Waszyngton, jak twierdza dziś zmiana warty w Białym Domu, Joe Biden złoży przysięgę na Biblię i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy od 150 lat w ceremonii zaprzysiężenia swojego następcy nie weźmie udziału ustępujący prezydent. W tym czasie Donald Trump będzie w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O 8 rano czasu lokalnego prezydent Trump wraz z żoną Melanią opuszczą Biały Dom i udadzą się do bazy sił powietrznych Andrews, skąd odlecą na Florydę. W ceremonii pożegnania nie wezmą udziału republikańscy przywódcy kongresu Mitch McConnell i Kevin McCarthy. Obaj politycy będą towarzyszyć Joe Bidenowi w porannej mszy świętej, a potem wezmą udział w jego zaprzysiężeniu. W ceremonii będzie także uczestniczyć wiceprezydent Mike Pence, który również nie będzie obecny na pożegnaniu Donalda Trumpa. Po złożeniu przez Joe Bidena przysięgi na wierność Konstytucji na stopniach Kapitolu, nowy prezydent wygłosi przemówienie do Amerykanów. Następnie wraz z wiceprezydent Kamalą Harris weźmie udział w uroczystej odprawie wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych, po czym udadzą się na cmentarz Arlington, by złożyć wieńce przy grobie nieznanego żołnierza. Para prezydencka i wiceprezydencka przejadą później do Białego Domu. Joe Biden podpisze tam pierwsze rozporządzenia i wręczy nominacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z optymizmem na współpracę z nową amerykańską administracją patrzy wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego zdaniem interesy Polski i Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa pozostają niezmienne. Amerykanie doskonale widzą, że zagrożenia dla stabilności w Europie pozostają niezmienne. Widzi to środowisko partii republikańskiej i tak samo, jeśli nawet nie czasem wyraźniej, widzi to środowisko partii demokratycznej. Widać to po głosowaniach w kongresie, choćby też po tym, co dzieje się wokół Nord Stream 2. Wszystkie ustawy sankcyjne amerykańskie przeciwko temu politycznemu, militarnemu projektowi w istocie były popierane zarówno przez republikanów, jak i przez demokratów. Na dzień przed swoim zaprzysiężeniem prezydent-elekt oddał hołd 400 tysiącom ofiar COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Obiecał Amerykanom, że walka z koronawirusem będzie priorytetem jego administracji. Nie żałuję powrotu do kraju, ponieważ nie mogłem postąpić inaczej, napisał z celi moskiewskiego więzienia Aleksiej Nawalny. Zapewnił, że jego decyzja o powrocie do Rosji była racjonalna. Nie pogodzę się z bezprawiem, odmawiam milczenia, gdy słyszę bezwstydne kłamstwa Putina i jego przyjaciół, którzy ugrzęźli w korupcji, napisał opozycjonista. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opublikowanym w Instagramie wpisie Aleksiej Nawalny opisuje warunki, w jakich jest przetrzymywany. Mała salka, okno, żelazne łóżko. Napisał polityk i pozdrowił swoich zwolenników, jak zauważył ze słynnego bloku specjalnego aresztu moskiewskiej Tiszyny. Podkreślił także kolejny raz, że nie żałuje, iż wrócił do Rosji. Nie mogłem postąpić inaczej i nie ma w tym patosu, poświęcenia ani fatalizmu. To w pełni racjonalny wybór, stwierdził rosyjski opozycjonista. Zaznaczył, że nie zamierza pogodzić się z panującym w Rosji bezprawiem i nie będzie milczał, słysząc kłamstwa Putina i jego kolegów grzęznących w korupcji. Według Aleksieja Nawalnego władze Rosji boją się jedynie ludzi, którzy walczą, i wezwał swoich zwolenników, aby dołączyli do tego grona. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych szczypiornistów. W kapitalnym stylu zakończyli pierwszą fazę Mistrzostw Świata w Egipcie. Pokonali Brazylię 33-23. Przypomnijmy, że rywale potrafili w grupie zremisować z mistrzami Europy i Hiszpanami. My musimy patrzeć teraz, czekać na kolejnego przeciwnika. Z tego co wiem, to jest Urugwaj. Wygrać z tym będzie wysoko. I potem przeszkolać się na Węgry i Niemców i walczyć z nimi o zwycięstwo, żeby móc awansować do ćwierćfinału. Mówił grający na lewym rozegraniu Tomasz Gębala. Powodzenia panowie w kolejnych spotkaniach. W kraju furorę robią siatkarze Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle. Wygrali 19. kolejne spotkanie w Plus Lidze, tym razem 3-1 na wyjeździe z Aluronem Zawiercie. Cieszymy się na pewno z tego, że gramy super siatkówkę, że teraz graliśmy co 2-3 dni i po prostu wygrywamy, dalej kontynuujemy swoją dobrą grę, mimo że na pewno nie wyglądamy tak jak wyglądaliśmy, no bo bardzo ciężko jest utrzymać ten poziom, który prezentowaliśmy, jak się gra w Radomiu, po dwóch dniach się wraca do Kędzierzyna, a później się przyjeżdża do Zawiercia. Mówił przyjmujący Zaksę Łukasz Kaczmarek. To jeszcze opinia innego przyjmującego mistrzów Polski, Kamila Semeniuka. Sama sytuacja na boisku i cała otoczka spotkania inaczej by wyglądała kompletnie, jakby byli normalnie kibice na trybunach, bo myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, że kibice Zawiercia są jednymi z lepszych w Polsce i jeżeli tu się wypełni hala po brzegi, to naprawdę faworyci potrafią lekko się zestresować i nie grać dobrze. Zaksa oczywiście prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw. W drugim wczorajszym spotkaniu Stal w Nysie 1-3 uległa Kuprum Lubin. Co w futbolu? Kamil Grosicki zaliczył asystę, ale West Bromwich Albion przegrało w Premier League 1-2 w Londynie z West Hamem. W bramce Młotów jak zwykle uwijał się Łukasz Fabiański. W drugim wtorkowym spotkaniu Leicester 2-0 pokonało Chelsea, a w Niemczech Leverkusen 2-1 wygrało w najciekawszym spotkaniu kolejki z Dortmundem, zaś wejście smoka miał Bartosz Białek. Wszedł na murawę po godzinie wyjazdowego meczu Wolfsburga z Mainz i 5 minut później wyprowadził Wilki na prowadzenie. Ostatecznie Wolfsburg wygrał 2-0. Kończymy inną informacją piłkarską. Karl-Heinz Rummenigge, prezydent Bayernu Monachium i postać bywała na piłkarskich salonach, kolportuje na razie plotkę, że szef UEFA Aleksander Czeferin skłania się ku decyzji, żeby przeniesione na ten rok Mistrzostwa Europy odbyły się w jednym kraju, a nie w 12, jak pierwotnie planowano. Ma to oczywiście z powodów pandemicznych sens, ale w ubiegłym tygodniu rzeczony Czeferin przekonywał, że na 99,9% euro odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem w 12 miastach rozsianych po całym kontynencie. Jak będzie w rzeczywistości? Mal sehen, jak mawiają Niemcy, a więc i Karl-Heinz Rummenigge. Tu stawiamy kropkę. Na kolejny serwis sportowy zapraszam po 17 w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W środę na wschodzie kraju będzie padał śnieg, w centrum śnieg z deszczem, natomiast na zachodzie niemal wiosna. Dużo słońca, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej nawet 7 stopni. Wszędzie zobaczymy dziś dodatnie temperatury, najchłodniej będzie w Suwałkach, tam 0 stopni. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989.

Kochaj i historię. 22,7 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Zbyszek pisze, dziś wczesnym rankiem wychodząc do pracy zasypaną po kolana ścieżką, pomyślałem tylko jedno. Arktyka. Czy mogę prosić o Republikę? Arktyka i Grupa Republika. 22,7 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. O, masz telefon, dzwoni. Dzień dobry. Ja chciałam zamówić piosenkę. U2, Window in the Sky. Are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, w muzycznej Polsce UKF, grupa YouTube. UKF @polskiradio.pl. Przed nami teraz na prośbę pana Mariusza będzie Lipali i piosenka Chłopcy. Bez żadnej argumentacji. Pomimo raw i trudnych dni, rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Moim zdaniem jeden z najlepszych utworów grupy Lipali, Chłopcy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja chciałem zamówić piosenkę Venus Shocking Blue. I'm feeling Venus i grupa Shocking Blue. Muzyczna poczta UKF w poczcie w tej chwili na prośbę pana Karola, Robert Plant i Big Lock. Big Lock i Robert Plant. 22 i 7/3, klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Za chwilę zespół Działo, Zamyślone Głowy. Dawno tego utworu nie było, a jest bardzo pozytywny. Pani Ula pisze, dzień dobry, proponuję My Sacrifice grupy Creed i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również.

Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Chorbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od Waszyngtonu, bo tam dzisiaj zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ameryka ma znowu przejść na zieloną stronę mocy. Tak można wnioskować na podstawie deklaracji Joe Bidena, który chce powrócić chociażby do porozumienia paryskiego, które nakłada obowiązkowe redukcje emisji gazów cieplarnianych. A czego jeszcze możemy się spodziewać po polityce gospodarczej prezydenta Bidena? Ona nawet ma już takie specjalne określenie. Mówi się Bidenomics. Bidenomics, tak jak każdy inny poprzedni prezydent miał swój nomics. Pamiętajmy o tym, że Joe Biden jest Joseph Robinet Biden, jakiego pełne nazwisko jest od 1973 roku. Wielu z nas słuchaczy jeszcze wtedy pewnie nie było na świecie. W polityce amerykańskiej to jest osoba bardzo przewidywalna, bardzo oczywiście zachowująca się. Również jego zastępca, czyli pani Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych już za chwilę, na razie elekt, od 2004 roku sprawuje funkcje publiczne. To też świadczy o jej przewidywalności. Joe Biden na pewno będzie wdrażał ten swój słynny pakiet stymulacyjny, 1500 miliardów dolarów amerykańskich, czyli przeliczając, to jest zdecydowanie więcej niż 5000 miliardów złotych. Ma większość w Kongresie, to zapewni mu sprawność i elastyczność, ma w sensie partia demokratyczna, która za nim stoi i z którą współpracuje od początku swojej kariery politycznej, więc raczej nie będzie żadnych eksperymentów. Mówi się tak, że Donald Trump oferował czeki Amerykanom, Joe Biden będzie tutaj mówił tak zwane czeki w Stanach Zjednoczonych, wciąż ten stary instrument, jakim jest czek papierowy na 1400 dolarów. No, przede wszystkim on wychodzi z założenia Joe Biden, że większe wydatki na wczesnym etapie w tej chwili, tej pandemii, którą mamy wokół nas, one zmniejszą długoterminowe szkody gospodarcze. Wiadomo, że są zamknięcia z powodu pandemii, szkody wywołane tymi zamknięciami. Tak więc on był też wiceprezydentem Baracka Obamy, więc Barack Obama po kryzysie 2007-2008 w roku 2009, jak został prezydentem, wdrażał swoją, nazwijmy to, Obamo-Nix, w związku z czym również będzie szedł w tym kierunku. On ma duże doświadczenie w tym zakresie. No i oczywiście Stany Zjednoczone to kraj federalny, czyli w większym zakresie będzie współpracował z gubernatorami. Nie będzie czegoś takiego jak za prezydenta Trumpa, że była swego rodzaju tak zwana wolna Amerykanka, czyli gubernatorzy sobie, na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma do dziś obowiązku noszenia maseczek w obiektach federalnych, czy chociażby w podróżach międzystanowych. No i też polski element, ja tutaj muszę wspomnieć o tym, no przyszła minister finansów, czyli sekretarz skarbu Janet Yellen, to jest przecież wnuczka, jej dziadek od strony matki pochodzi z Suwałk, czyli wnuczka osoby, która urodziła się w Polsce czyli w Polsce, wychowywała się. A Janet Yellen, która będzie odpowiedzialna za politykę finansową, no to przecież ona jest jednym ze współtwórców tak zwanego luzowania ilościowego, a jej mąż, George Akerlof, no to przecież jest laureat Nagrody Nobla z 2001 roku, więc doskonałe zaplecze ekonomiczne, świetne obycie w polityce amerykańskiej i bardzo duża przewidywalność polityki gospodarczej prezydenta Bidena. Czyli będziemy obserwować nie tylko pewnie dzisiejsze zaprzysiężenie, ale także najbliższe lata i politykę gospodarczą Joe Bidena. To wracamy na podwórko krajowe. Według danych GUS-u do roku 2050 liczba ludności Polski zmniejszy się o blisko 4,5 miliona. Ponad połowa mieszkańców Polski będzie mieć też więcej niż 50 lat. No i teraz pytanie, czy robotyzacja procesów, na którą Polacy przychylnym okiem patrzą, może stać się odpowiedzią właśnie na pogarszającą się sytuację demograficzną w naszym kraju? Jedną z odpowiedzi, ta sytuacja demograficzna, ja bym unikał oczywiście słowa pogarszająca się, bo ona jest w naturalny sposób, ona zmierza w określonym kierunku. Te badania Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji demograficznej pokazują, że my w naturalny sposób w tej chwili zmierzamy do, w 2050 roku, będziemy mieli do czynienia, kiedy tak zwany wyż demograficzny z końca drugiej połowy lat 50. ubiegłego wieku, bo to chodzi o ten wyż demograficzny, wejdzie w wiek największej umieralności. Przewiduje się, że w 2050 roku będziemy mieli 430 tysięcy zgonów rocznie. To jest bardzo dużo. I wtedy osiągniemy też coś takiego, co jest no, dzisiejsze perspektywy przerażające, czyli mediana wieku Polaków to będzie 52 lata, czyli połowa Polaków będzie miała ponad 52 lata. Dzisiaj ta mediana to jest mniej więcej 41 lat, czyli połowa Polaków ma powyżej 41 lat. Wtedy będzie połowa powyżej 52 lat. No i będziemy mieli tematy medyczne, powtórzę, socjalne, psychologiczne, ekonomiczne. Na to GUS bardzo mocno zwraca uwagę. Tak więc w naturalny sposób zmierzałem w tym kierunku. Ja tylko powiem, że dzisiaj w tak zwanym wieku produkcyjnym mobilnym, a więc tym najważniejszym dla gospodarki, na bieżąco, nawet na dzisiaj, mamy około niecałe 37,7% Polaków. Nas jest 38 milionów Polaków. Naszych sąsiadów, chociażby Ukraińców, jest 42 miliony. Niemców mamy 83 miliony, a Rosjan 145 milionów. To pokazuje ten problem. Musimy po prostu bardzo mocno na to zwracać uwagę. Czyli robotyzacja jako naturalna konsekwencja, bo oczywiście innowacyjność, Polacy są świetni w innowacyjności, więc ja tutaj sądzę, że będziemy naprawdę bardzo silnie wdrażali te kwestie automatyzacji, robotyzacji i być może kiedyś nam dojdziemy do sztucznej inteligencji w przyszłości, która nas zastąpi w wielu sprawach i poradzimy sobie z mniejszą liczbą Polaków. No ale miejmy to na uwadze i bardzo silnie to podkreślajmy. Zaczęliśmy od Stanów Zjednoczonych, a teraz przenieśmy się do Chin, bo okazuje się, że ten kraj odczuwa już przenosiny produkcji do innych państw. Z Chin wynoszą się nie tylko koncerny europejskie czy amerykańskie, ale co ciekawe także chińscy poddostawcy i to nawet ta reakcja ich jest szybsza niż koncernów zagranicznych. Na przykład do Wietnamu już są takie przypadki, że ta produkcja chińskich fabryk jest przenoszona. To zaskoczenie dla pana? Nie, to bardzo celna uwaga, pani redaktor, dlatego że rzeczywiście to nie jest tak, że też, bo my popełniamy błąd, mówiąc bardzo często, że te uciekanie z Chin to jest skutek tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, czyli tej pandemii. Nie. Ten proces zaczął się już kilka lat wcześniej. Nawet mieliśmy już różnego rodzaju analizy w tym zakresie czynione. Chociażby Polski Instytut Ekonomiczny już wskazywał na to, że gdyby ten trend był bardzo silny, to on może przynieść również w Polsce dodatkowe korzyści w postaci dodatkowo wytwarzanej wartości w Polsce. Nawet Polski Instytut Ekonomiczny wyliczał, że to jest ponad 8 miliardów dolarów rocznie możemy dzięki temu zyskać, kiedy będziemy mieli taką, nazwijmy to, fabrykę dla Europy, czyli Polska, no Polska jest duża, więc w porównaniu do Czech, Węgier czy Rumunii, ale zyskałaby oczywiście nieporównywalnie więcej niż te inne kraje, aczkolwiek one są jednak silniej wciąż umiędzynarodowione, jeżeli chodzi o gospodarcze kwestie. No i oczywiście Musimy tutaj bardzo mocno patrzeć na to, że te kraje, które mają relatywnie duże uzależnienie od dostaw z Chin, no, najwięcej zyskają. Polacy jeszcze, polska gospodarka nie ma takiego dużego współuzależnienia. Wydaje mi się, że też w Chinach obserwujemy taką sytuację, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, że prezydent Xi Jinping dąży do centralizacji w tej chwili, no i odchodzenia od gospodarki opartej na eksporcie, czyli to jest jemu wręcz, można powiedzieć, na rękę, no bo konsumpcja. W Chinach jest wciąż 600 milionów ludzi, a przypomnę, w Chinach 1 400 000 000 ludzi w porównaniu do chociażby Polski, prawda? Czy w Polsce mamy 38 milionów. I 600 milionów ludzi w Chinach jest wciąż biednych. I dla nich otwarcie rynku wewnętrznego to jest celem polityki rządu centralnego. Więc im być może będzie na rękę odchodzenie od eksportu i zwracanie uwagi na większy nacisk na konsumpcję wewnętrzną w Chinach. To ponownie temat z krajowego podwórka, bo Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła projekt w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z nim od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł brutto, te najniższe wyniosą 1250 zł. No i każda taka wiadomość jest dobra, tym bardziej, że w pandemii emerytom chyba trudniej dorabiać. Tak, bardzo dobra. Mówimy o liczbie prawie 10 milionów osób w Polsce. To podwyższenie wejdzie w grę od 1 marca. Ja tylko przypomnę, że waloryzacja, czyli jak mamy do czynienia ze zmianą siły nabywczej pieniądza w trakcie trwania jakiegoś zobowiązania, to jest zobowiązanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, żeby emerytom, rencistom co miesiąc zapewnić środki utrzymania, no to ci wierzyciele, czyli emeryci, renciści powinni otrzymać równowartość ekonomiczną, taką na bieżąco, tej wierzytelności, która była kiedyś w chwili, kiedy powstała. Taka sama wartość ekonomiczna musi być dostarczona, aby realnie nie tracili. Tutaj chodzi o to, żeby się porównywać zarówno do bieżącej ceny towarów i usług konsumpcyjnych, jak i do realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które ma miejsce w Polsce. To jest konsekwencja tego, że w grudniu ubiegłego roku, kilka tygodni temu, Rada Ministrów przyjęła